الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل کی 73ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قبیلہ ثقیف کے ایک وفد کے بارے میں تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام لانے کے لیے اپنی تین شرائط پیش کی تھیں. ایک یہ کہ ہمیں ایسی نماز کی اجازت ہونی چاہیے جس میں نہ رکوع ہوں نہ سجود ہوں. دوسرا، ہم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نہیں توڑیں گے، آپ چاہے توڑیں ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے. اور تیسرا یہ کہ ہمیں جو لات کا بت ہے، ایک سال تک ہم اس کی اگرچہ عبادت نہیں کریں گے لیکن اسے قائم رکھنے کی ہمیں اجازت دی جائے، اور اس پہ جو نذرانے وغیرہ آئیں گے وہ ہم وصول کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو یہ ایک گویا کہ ایک فتنے میں مبتلا کرنے کی ان کی سازش تھی کہ کسی طرح نبی کریم کو امتحان میں مبتلا کر دیں، کیونکہ اگر وہ مان جاتے بالفرض، اگر یہ ان کے مطالبے تسلیم کرتے اور یہ اسلام لے آتے تو بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ تمام بھی اسلام لا سکتے تھے. تو یہ مطلب نبی کریم کے لیے ایک بظاہر آزمائش تھی، لیکن اللہ نے آپ کو ثابت قدم فرمایا، جیسے کہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا. آپ نے منع فرما دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ہمیں ایسا اعزاز عطا فرمائیں، ہمیں ایسی عزت عطا فرمائیں کہ ایسی عزت آپ نے کسی کو بھی نہ دی ہو. اور اگر عرب لوگ آپ سے یہ کہیں کہ بھئی ان کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے، یعنی آپ کے اطراف کے جو عرب وہ ایسا کہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے گا کہ مجھے اللہ نے وحی فرمائی ہے کہ میں ان کو ایسی عزت دوں. تو انہوں نے یہ لالچ میں کہا کہ اچھا ہے، اگر ان کی طرف سے ہمیں عزت ملے گی تو ہم جا کر اس سے ناجائز فائدے اٹھائیں گے، اور عزت ہر ایک کو مطلوب اور محبوب ہوتی بھی ہے. یہ گویا کہ ایک انہوں نے ایسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے عرض کیا جو وحی کا غیر تھی. اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ شروع سے ہم لیتے ہیں کہ اور وہ تو قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو کسی فتنے میں، لغزش میں مبتلا کر دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی تھی، تاکہ آپ ہماری طرف اس کے غیر کو منسوب کریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ ان کی بات مان لیتے تو اس وقت ضرور یہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، یعنی پھر یہ بڑے مطمئن اور خوش ہو جاتے کہ آپ نے ان کے مطالبات مان لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی ان کی کوئی بات نہیں مانی. لہذا اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیہم شیئا قلیلا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھک جاتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا جھک جانے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ ان کے کفر میں شریک ہو جاتے، ان کے بیجا مطالبات کو مان لیتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات حکمت سے کام لیتے ہوئے مائل دین کی طرف مائل کیا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں وہ بات ڈالی کہ آپ نے بالکل کسی حکمت سے کام لیے بغیر اسٹرکٹلی ان کو منع کر دیا کہ تمہارا کوئی مطالبہ قبول نہیں ہوگا. تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو آپ کے دل کو اللہ نے ثابت قدم رکھا، اس کو ثبات عطا فرمایا، استقامت عطا فرمائی، وہ ہماری ہی عطا کردہ تھی. لہذا اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے تو ضرور قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھکتے. اِذَلْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دو گنا عمر دیتے اور دو گنا موت کا مزہ چکھاتے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر تم ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ پاتے. تو گویا کہ معلوم اس سے یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ثابت قدم رکھا، آپ نے ان کفار کی عبادات کے معاملے میں ان سے کوئی تعاون نہیں فرمایا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ عبادات میں جن تبدیلیوں کی خواہش کا اظہار کیا ان سے بھی آپ نے ان کو منع فرما دیا. اس سے یہ واضح طور پہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض یا واجب قرار دے دی ہیں، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ ان میں تبدیلیاں کر دے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر استثناء ہے، کیونکہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقط دو نمازیں پڑھوں گا اور میں ایمان قبول کرتا ہوں، تو آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو دو کی اجازت دی تھی. یہ نبی کریم کی حکمت بھی ظاہر ہے، لیکن آپ کے بعد کیونکہ آپ شارع علیہ السلام تھے، آپ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا تھا، اس لیے اس پہ تو کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کے بعد اب یہ ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ چلو جی ظہر کی نماز ہم دو پڑھ لیتے ہیں اور مغرب کی نماز یہ دو ادھر منتقل کر دیتے ہیں, مغرب کے فرض پانچ کر لیتے ہیں, ایسا کوئی بھی اب نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے کفار کی کسی عبادت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ حاکم اسلام یہ کہے کہ چلو ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں تم یا اسلام قبول کر لو اور ساتھ ساتھ کچھ عبادات بھی کرتے رہنا, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوگا اگر وہ کسی باطل عقیدے پر ہے تو اس کے مسلم صحیح اسلام کی شرط یہ ہے کہ وہ اس باطل عقیدے سے بیزاریت کا اظہار بھی کرے. صرف کلیمہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا, اچھی طرح یاد رکھیں. بیزاریت کا اظہار اس لیے لازم ہے کہ اگر وہ صرف کلیمہ پڑھے اور اس کے دل میں اس سابقہ مذہب کی محبت ہو یا ابھی بھی وہ ان سابقہ مذہب کے عقائد کو درست تسلیم کر رہا ہے تو پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. یہ تو اسلام قبول کرنے کی شرط ہی ہے کہ وہ اسلام اسی لیے قبول کرے کہ اس کو یقین ہے, یعنی اسی لیے قبول کر رہا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اسلام ایک حق مذہب ہے اور دوسرے جو عقائد ہیں وہ باطل ہیں. تو پہلے ان کو باطل تصور کرے اور جب وہ باطل تصور کر چکا ہے تو اس کا اظہار بھی کرے گا, تب اس کا اسلام مقبول ہوگا. لہذا حاکم اسلام کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کسی کو بھی کہ وہ کسی سے کہے کہ چلو ٹھیک ہے تم باطل عقائد پہ بھی قائم رہو لیکن کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ, نہیں, بیزاریت کا اظہار لازم ہے. ہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے دور میں ذمی کافر ہوا کرتے تھے. ذمی کافر وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی اگر اسلامی حکومت ہے اس میں وہ رہنے کا مطلب اسلامی حکومت اسلام جس شہر میں ملک میں ہے اس میں وہ رہتا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں. تو اب حاکم اسلام پر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اسے مطلب مکمل ویسے ہی تقریباً حقوق حاصل ہوتے ہیں جسے ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں, تقریباً بعض میں فرق ہوتا ہے. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ذمی بن گیا تو اب حاکم اسلام اس کی کسی عبادت سے باز پرس نہیں فرمائے گا, اس کو روکے گا نہیں, وہ جتنی مرضی عبادت کرے اپنے کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے اس کی مرضی ہے. لیکن یہاں پر یاد رکھیے کہ یہ حاکم اسلام اس کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ یہ بری عبادت یہ مطلب یہ کوئی فعل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ کوئی بھی ایسی عبادت جو کفر یا شرک پر مشتمل ہو اس کی اجازت اگر کوئی دے بھی دے بالفرض تو اجازت دینے والا فوراً کافر ہو جائے گا, نہیں دے سکتا. یہاں پر ہوگا یہ کہ حاکم اسلام اسے اجازت نہیں دے گا لیکن اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس پہ گرفت بھی نہیں فرمائے گا, چشم پوشی کرے گا. دیکھیں ایک ہوتا ہے اجازت دینا, ایک ہوتا ہے بلا اجازت کوئی کام کر رہا ہو تو اس پہ گرفت نہ کرنا, چشم پوشی کر لینا, نگاہ پھیر لینا, ان میں فرق ہے. ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم کرکٹ کھیل لو, بیٹا اب کرکٹ کھیل رہا ہے یہ باپ کی اجازت سے ہے. ایک دن ایسا ہوا یا ایک باپ ایسا ہے جس نے بیٹے کو کرکٹ کی اجازت نہیں دی صراحتاً اپنی زبان سے, اب وہ باپ آیا تو بیٹا کرکٹ کھیلتا ہوا نظر آیا, باپ نے دیکھا اور نگاہ پھیر کے نکل گیا, یہ اجازت نہیں ہے, یہ اس کے کھیل سے اعراض ہے, ممانعت سے رک جانا ہے. تو حاکم اسلام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ممانعت سے رک جائے, روکنے سے رک جائے, لیکن اجازت دینے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے, اگر دے گا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر جو اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی جو ہمیں آیات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کافر کو ہم عبادت کی اجازت نہیں دے سکتے, غیر اللہ کی عبادت کی یا کفر و شرک کی اجازت نہیں دے سکتے, اور اسی کو نبی کریم نے اختیار فرمایا کہ آپ نے اجازت نہیں دی. اگر لیکن وہ ذمی کافر ہوتے تو پھر مطلب ان کو اجازت تو نہ ہوتی, اجازت نہ دی جاتی, لیکن چشم پوشی ان سے کی جاتی اور اب ان کے لیے عبادات اختیار کرنا جائز ہو سکتا تھا. لیکن یہاں ان کا اسلام قبول کرنے کا مقصد تھا جو یہ پورا کرنے کے لیے تین شرائط رکھ رہے تھے, یہاں نوعیت بالکل مختلف ہے. لہٰذا اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آج کسی امام کے پاس آ جائے, کسی خطیب کے پاس, کسی عالم مفتی کے پاس کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن ایسی ایسی مجھے رعایتیں دے دی جائیں, تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو رعایت دے سکے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے باہر کر دیں, یعنی جو سرزمین عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو کفار اور کفار قریش نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی کیا کریں یہ تو رکتے نہیں تبلیغ سے, تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو ان کو سرزمین عرب سے باہر نکال دو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے باہر کر دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تمہیں اس سے باہر کر دیں، وہ ایسا منصوبہ بنا رہے تھے اس چیز کے وہ قریب تھے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت اگر یہ ایسا کر لیتے تو وہ آپ کے پیچھے آپ کے جانے کے بعد بہت ہی مختصر عرصہ ٹھہر سکتے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان کا بیان ہے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر اللہ کے عذاب کو روکنے والا کوئی بھی نہ ہوتا، پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جاتا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی ایسی چیز تھی جس نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا تھا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ایک سنت ہے، دستور ہے ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے تھے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم ہمارا قانون، ہماری سنت، ہمارا طریقہ بدلتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی رسول پہلے آئے، اصول یہی تھا کہ جب ان کی قوم نے ان کو بالکل مطلب بہت تنگ کیا اور اطاعت نہ کی تو وہ نبی اس بستی سے نکل جایا کرتے تھے، اور جب وہ نکل جاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کفار کی قباحت کا بیان فرمایا، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان فرمایا کہ اگر یہ نبی نہ ہوتے تمہارے درمیان، تم ان کو نکال دیتے تو پھر تم میں سے کوئی بچتا بھی نہیں، سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاتے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اقیم، آپ قائم کیجیے الصلاۃ نماز کو، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، سورج کے ڈھلنے سے، سورج کا ڈھلنے یعنی زوال کا وقت جب ختم ہو جائے، اس کے بعد ظہر شروع ہوتی ہے، اور رات کے اندھیرے تک، تو یہ اس میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، چار نمازوں کا بیان ہو گیا۔ وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، صبح کا قرآن، اس سے فجر کی نماز مراد ہے، کہ یہ عربوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ جز کا ذکر کر کے کل مراد لے لیتے ہیں، جیسے مثلا ہاتھ بول کر وہ پورا جسم مراد لے لیتے ہیں، گردن بول کر پورا جسم مراد لے لیتے ہیں، جیسے غلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی رقبہ آزاد کر دیا، اب رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردن آزاد کر دی، اب ایسا تو نہیں کہ صرف گردن آزاد ہو گئی، پورا دھڑ مقید ہے، مراد یہ ہے کہ پورا غلام کو آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے چونکہ نماز میں قراءت اس کا ایک جز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جز کا ذکر کر کے کل مراد لیا۔ وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن بھی آپ قائم فرمائیے، یعنی فجر کی نماز ادا کیجئے، اس میں پوری نماز کل ہے اور قراءت جز ہے، جز بول کے کل مراد لیا ہے۔ انا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں، یعنی صبح کی نماز جب ہوتی ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، خصوصاً یعنی رزق کے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، بکثرت نزول ہوتا ہے تہجد کے وقت میں، تہجد کے بعد، فجر کے اوقات میں، تو یہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، اور اس بابرکت وقت کی برکت کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے۔ وامن اللیل فتہجد بہی نافلۃ لک، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد اختیار فرمائیے، نافلۃ لک، یہ نافلہ آپ کے لیے ہے، یعنی خاص آپ کے لیے اس کو زیادہ کیا گیا، نفل کہتے ہیں زیادہ ہونے والی چیز کو، نافلہ جو زیادہ ہونے والی ہے، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، نافلہ زیادہ ہونے والی، یہ زیادہ ہونے والی ہے آپ کے لیے، یعنی خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز زائد تھی۔ جمہور کے قول کے مطابق تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، اور آپ کے امتیوں کے لیے یہ سنت کریمہ ہے، اس کی فرضیت جو ثابت کرتے ہیں وہ اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے تہجد کی نماز کا سختی سے حکم فرمایا، اور اس کا خاص طور پہ آپ کی طرف منسوب اس کو کیا، ذکر کر دیا، لہذا نبی کریم کے لیے اس کی فرضیت تسلیم کی گئی ہے۔ تو یہ تہجد کا چونکہ ذکر آیا تو تھوڑا سا تہجد کے بارے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ تہجد رات کی ایک مخصوص نماز ہوتی ہے، اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر اگر کوئی سو جائے تو جیسے ہی جاگے گا اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ رہتا ہے اختتام سحر تک، یعنی فجر کے شروع ہونے تک، یعنی عشاء کے فرض پڑھے، اس کے بعد اگر پانچ منٹ بھی کوئی سو جائے، جیسی آنکھ کھلے گی تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ جو ہمارے ذہن میں ایک تصور راسخ ہو چکا ہے کہ رات کے آخری پہر میں نے 3-4 بجے اٹھ کر پھر نماز کو ادا کریں گے تو پھر یہ تہجد کہلائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر بالفضل شام کو 10 بجے سوئے ہیں اور 11 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، تہجد کے وقت شروع ہے، اگر آپ نے عشاء کے فرض پڑھے ہوئے تھے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز ایک بہت ہی بابرکت نماز ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں، جیسے یہاں پہ خاص طور پہ اللہ نے اس کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے کہ خود نبی کریم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اٹھنا اللہ کی عبادت کے لیے نفس کو بہت زیادہ کچلنے والا ہے۔ تو چونکہ اس میں نفس پر یہ بہت زیادہ گراں گزرتی ہے نماز، کیونکہ گرم گرم سردیوں میں گرم بستر چھوڑنا اور گرمیوں کے اندر پھر مطلب یہ کہ سستی غالب ہوتی ہے، کیونکہ گہری نیند ہوتی ہے گرمی کے اندر خصوصاً، تو اس وقت مطلب اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بہت ہی مشقت والا کام ہے، اسی لیے اس کے اندر ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور یہ تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 بھی منقول ہیں، لیکن 8 ایسا نہیں ہے کہ 8 ہی بس تہجد ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کوئی زیادہ پڑے گا اس کی مرضی ہے، لیکن کم از کم 2 اور درمیانہ درجہ اس کا 4 رکعتوں کا ہے، اور اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ آدمی پوری 8 رکعتیں پڑھے، 2-2 رکعتیں کر کے پڑھیں گے، 4 رکعتیں نہیں، 2-2 رکعتیں رکعتوں پر سلام پھیرا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی سورت خاص نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو بہت بہتر لکھا ہے علماء نے کہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں 3 بار پڑھیں، یعنی الحمد کے بعد ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں گے تو ہر رکعت میں انشاءاللہ 1 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا ملے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھوڑی سی تہجد کی تفصیل ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کو ادا کریں، پہلے سوچ سمجھ کے تہجد کو شروع کرنا چاہیے، ایک دفعہ شروع کر لیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں پھر ناغا نہ ہو، اس کو ترک نہ کریں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے تہجد شروع کی اور چھوڑ دی تو وہ گناہگار ہوا، کیونکہ نفلی عبادت تھی، کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پسندیدہ عمل کا ترک لازم آیا۔ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو سلام فرماتا ہے اور فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھا آدمی ہے اگر تہجد پابندی سے پڑھے۔ تو آپ تھوڑا سا مطلب کوتاہی ہو گئی تھی، تو پھر جب نبی کریم نے بتایا اس کے بعد پھر کبھی آپ نے تہجد نہیں چھوڑی تھی۔ لہذا تہجد کی نماز ایک بہت ہی اچھی نماز ہے، اگر ممکن ہو سکے تو ہم کوشش کر کے ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ پورا سال موقع نہ ملے تو کم از کم رمضان میں تو انسان پڑھ ہی سکتا ہے، کیونکہ سحری میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، صرف وضو کر کے اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں تو کوئی بڑی دشواری والی بات نہیں ہے۔ اس طرح کم از کم رمضان میں انسان تہجد کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ مبعوث فرمائے گا، کھڑا کر دے گا، مقام محمودا، جو ایسا مقام ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی مقام حمد میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ ساری مخلوق آپ کی حمد فرمائے گی۔ اس مقام محمود پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔